ان کا قول نقل کرتے ہیں، جنید بغدادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بکرا باندھا ہوا تھا، بکرا جب من مناتا تھا تو اس کے پاس جا کر کہتے تھے لبیک جل شانہ، تو میرا رب ہے، رب تیری صورت میں آیا ہوا ہے۔ یہ تصوف تو نیرا کفر ہے، یہ تو ہر چیز میں اللہ مانتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا وجود مانتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ رسول اللہ کی طرح منسوب کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ یہی وہ تصوف ہے جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی تھی۔ کس کو دی؟ کس حدیث میں ہے؟ وہ ابو ہریرہ جو سات سات دن تک بھوکے اور پیاسے اللہ کے نبی کے دروازے پر پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ کہیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلے اور میں اس حدیث سے محروم نہ رہ جاؤں، اللہ کے نبی کے در کو چھوڑتے نہیں تھے۔ انہوں نے ان حدیثوں کو کیوں نہیں یاد کیا جن حدیثوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصوف کی تعلیم دی؟ صفحہ 111، مزدلفہ کے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مزدلفہ میں دو اقامت دو اذان اور ایک اذان دو اقامت، ایک اذان ایک اقامت ثابت ہوئی ہے۔ یعنی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں تضاد ہے، ایسے بھی حدیث ہے اور ایسے بھی حدیث ہے، اور جب اس طرح کا معارضہ ہو تو پھر قیاس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قیاس یہ ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت، بس ایک اذان ہو اور ایک اقامت ہو۔ حالانکہ صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں ایک اذان اور دو اقامتوں سے ظہر اور عصر اکٹھی ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں عرفات کا میدان ہے، ایک اذان ہوتی ہے اور دو اقامتیں ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے جس پر پوری امت اکٹھی ہے۔ جب صحیح حدیث آ جائے پھر امت کے لیے قیاس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ قیاس کا دروازہ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے، صحیح فرمان رسول کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو چھوڑے اور اپنی طرف سے اپنی آراء کو دین کے اندر داخل کرے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عرفات کے اندر اللہ کے نبی ایک اذان دیتے، دو اقامتیں کہتے اور جماعت کی ادائیگی ہوتی۔ قرآن قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا عام مسئلہ ہے بر صغیر کے اندر، انسان مر جاتا ہے، مولوی کو بلاتے ہیں، قاریوں کو بلاتے ہیں اور اس کی قبر پہ اذان دی جاتی ہے، دال مسور بکھیری جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں قبر پہ قرآن پڑھوانا درست ہے اگر اللہ کی طرف توجہ ہو۔ میں نے پھر آپ سے ابتدا میں آپ کو یاد کروایا تھا، یاد کیجئے، ہر عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں، ایک وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر اللہ کے رسول کی سنت نہیں تو حدیث میں بڑا عجیب قصہ آتا ہے، واللہ سنیے، ایک شخص کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کچھ کمزور ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کیا بات ہے تو کچھ کمزور لگ رہا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال سے روزے رکھ رہا ہوں، ایک سال سے، اور روزے رکھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول، ایک سال سے روزے رکھ رہا ہوں اور ایک سال سے تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، جوان ہوں، آخرت کا سامان زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں میرے صحابی، اللہ نے نہ تیرا کوئی روزہ قبول کیا ہے اور نہ ہی رات کی کوئی ایک رکعت قبول کی ہے۔ کیوں؟ عمل اتنا بڑا ہے، اور عمل کرنے والا مولوی ملا نہیں، نبی کا صحابی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں قبول اس لیے نہیں ہوا کہ اس عمل پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں ہے۔ سفر کے اندر جہاد کا سفر ہے، نبی روزہ افطار کر لیتے ہیں کہ کفار سے کبھی بھی ٹاکرا ہو سکتا ہے، کچھ صحابہ سوچتے ہیں ہم قوی ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم روزہ پورا کریں گے، زیادہ ثواب لے لیں گے، اور جنگ کی حالت کے اندر بھی ہم کمزور نہیں پڑنے والے۔ نبی کو اطلاع دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک الروزہ، یہ نافرمان، یہ نافرمان، یہ نافرمان، تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ نافرمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد اس کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ قرآن قبر پہ بیٹھ کر مردے کے لیے پڑھنا دین ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کو لے جا کر خدیجہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ام کلثوم کی قبر پہ نہ پڑھتے، رقیہ کی قبر پہ نہ پڑھتے، ابراہیم کی قبر پہ نہ پڑھتے، چچا حمزہ کی قبر پہ نہ پڑھتے۔ اگر یہ دین ہے تو بتائیے اللہ کے نبی کی کوئی ایک حدیث، اگر یہ دین ہے کسی ایک صحابی کا عمل اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تو پھر وہ عمل اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین کے اندر ایمان کا حصہ نہیں بن سکتا. یہاں عمل وہی قرار پاتا ہے، شریعت وہی چیز بنتی ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں. یہاں ایک شخص سوال کرتا ہے بیعت کی تجدید کے لیے، تو فرماتے ہیں اگر بیعت دخول سلسلہ کی ہے تو دو تین سلسلوں میں داخل ہونا پرانے اور اس دور میں چلتا آ رہا ہے. تصوف کے سلسلے میں قادری سلسلے پر بیعت کر لو، نقشبندی سلسلے پر بیعت کر لو، سہروردی سلسلے پر بیعت کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے سب جہنم کے اندر، صرف ایک جماعت جنت میں ہوگی. پوچھا گیا وہ ایک جماعت کون سی ہے، فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سوال پہ غور کیجئے، صحابہ میں سے کوئی نقشبندی تھا، کوئی چشتی تھا، کوئی قادری تھا، کوئی اویسی تھا، کوئی رضوی تھا؟ اگر یہ سلسلے رسول اللہ کے صحابہ کے سلسلے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی ہے، تو پھر آپ کو یہ سلسلے مبارک ہو. اور اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہیں، حدیث کے خلاف ہیں، اس کا وجود صحابہ کے دور میں نہیں بلکہ کئی سو سالوں کے بعد صوفیہ نے اس کو وجود دیا ہے، تو پھر یاد کر لیجئے یہ سلسلے گمراہی کے سلسلے ہیں. ان میں داخل ہونا، ان کی بیعت کرنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی تعلیم دیتے، کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس حال میں فوت ہوئے کہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے. کوئی ایک عمل ایسا نہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہو، جنت میں لے جانے والا ہو، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو اس کی تبلیغ کر دی، اس کو پہنچا دیا، اس کو بیان کر دیا. اگر یہ سلسلے دین ہوتا، اللہ کے نبی بتا کر جاتے، اور نبی کا نہ بتانا دلیل ہے. یہ بات کے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آئیے شرک کی ایک اور مثال سنیے، صفحہ 205 ہے. کراچی سے بمبئی کی طرف جہاز جا رہا ہے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، وحشت پھیل جاتی ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں بھائی کوئی مرے گا نہیں، ہم تو کسی کے بلائے پر جا رہے ہیں، خود نہیں جا رہے. یہ اطمینان کے جملے کہے. اچانک وہ جہاز ٹھہر جاتا ہے، طوفان رک جاتا ہے، اور یہ آرام سے اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے. اب سنیے آگے، کہا کہ طوفان کی شدت کے وقت جس کی تھوڑی دیر بعد سکون کے آثار پیدا ہوئے، حکیم ضیاء الدین صاحب یا کسی دوسرے شخص نے عالم رویا میں، یا تو خواب میں، یا خود کہتے ہیں عالم واقع میں، حقیقت میں، خواب میں نہیں، یا حقیقت ہے یا خواب ہے، دونوں میں سے کچھ ایک ضرور ہے، میں دیکھا کہ سمندر کی یہ جوشیلی لہروں کے اندر ایک جانب، جس کشتی میں رشید احمد سب سوار تھے، یہ حاجی سارے سوار تھے، ایک جانب اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے اور دوسری جانب حافظ زامن صاحب نے جہاز کو کندھے پہ رکھا ہوا اور آگے کو دھکیل رہے اور موجوں کے تھپیڑوں سے اس کی حفاظت کر رہے اور کہتے جا رہے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں. اور یہی ہوا، پھر آہستہ آہستہ یہ جہاز بندرگاہ کو لگ گیا. آئیے ذرا صحیح مسلم کے اس قصے پر غور کریں. اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم یمن کی طرف بھاگے، اللہ اکبر، ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی. بیان کرنے والے پہ غور کرنا، یہ بیان کرنے والا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اور جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت وہ خود بھی کفار کے ساتھ انہی کے لشکر میں انہی کے آدمی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے. ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے اٹھا رکھے تھے لات و منات، یوس و یوخ، عزہ و نصر، ہم نے آوازیں لگانی شروع کر دی، یا لات مدد، یا عزہ مدد، یا حبل مدد. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آوازیں لگاتے جاتے لیکن ہماری کشتی اسی طرح بھنور کے اندر مزید پھنستی جاتی، وہ بھنور سے نہ نکلی. اور جب ہمیں یقین ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اب تو مرنے ہی والے ہیں، ہم نے اپنے بوتوں کو اٹھایا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، سمندر میں غرق کر دیا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، جب ہم نے اپنے بوتوں کو پھینکا اور گرایا اور آپ کے اللہ کی طرف توجہ کی، آوازیں لگائی، اس کو پکارا، اے اللہ کے نبی، ادھر ہماری زبان سے پکار نکل رہی تھی، ادھر ہماری کشتی طوفان سے باہر نکل رہی تھی. وہ کفار مکہ تھے، طوفان کے اندر ان کی اللہ مدد کیا کرتا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی وہ خالص اللہ کو پکارتے، اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا۔ لیکن یہاں وہ الہی صفت، وہ اللہ کا فعل طوفانوں سے کشتیوں کو پار لگانے والا، قرآن بیان کرتا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہی آیت پوری سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان مشرکین کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی ہیں یہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کی کشتیوں کو پار لگا دیتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یہ کس نے پار لگائی؟ مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔ جب بھنور میں پھنسی تو رشید احمد صاحب نے کہا، ہم کسی کے بلا حج پہ جا رہے تھے نا، ہم کسی کے بلاوے پر جا رہے ہیں، کوئی نہیں مرے گا، صبر کرو، اللہ ہمیں اللہ کے بلاوے پر جا رہے ہیں حج کرنے، ہم نہیں مریں گے۔ یہ کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی، اور جب پار لگی کہا نہیں، ہم نے عالم حقیقت میں دیکھا کہ کشتی کو ایک طرف امداد اللہ مہاجر مکی نے کندھا دیا ہوا تھا، دوسری طرف حافظ زامن نے کندھا دیا ہوا تھا، یہ دونوں تو انڈیا بیٹھے تھے، ان کو کیسے پتا لگا کہ ان کے مریدوں کی کشتی سمندر میں پھنس چکی ہے؟ پہلا سوال، مان بھی لیں یہ آگئے تو ان کو کیسے پتا لگا؟ اور یہ ہزاروں میل کا سفر ایک آہٹ میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں طے کر کے کیسے وہاں پر پہنچ گئے؟ یہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ جب اس کو پکارا جائے خشکی میں، تری میں، مشکل میں، تنگی میں، وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو پریشان حال کی پریشانی کا علم بھی رکھتی ہو اور پھر اس کی پریشانی کو ٹال بھی دیتی ہو۔ ان ارادنی اللہ بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله۔ نبی اپنے اللہ کا تعارف کروا رہے، اگر اللہ مصیبت ڈالنے پر آئے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اللہ اس کو نکالنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہاں وہی صفت، وہی الہی کام اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کی طرح منسوب کیا کہ جب ہماری کشتی پھنسی تو ہماری مشکل کشائی کے لیے امداد اللہ مہاجر مکی پہنچ گئے اور حافظ آمین پہنچ گئے۔ ایک دن امام ربانی دولت قدہ میں تشریف فرما، صفحہ 220، صاحبزادی بھی پاس کھڑی تھی، آپ کی اہلیہ مرحومہ نے نہایت افسوسناک لہجے میں کہا، دیکھیے میرے بھائی، مولوی ابو نصر کی جان بھی رہے گی یا نہیں، ان پر تو دشمنوں نے جادو کرا دیا۔ اس جملے کے سننے سے یکایک حضرت نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور خلاف عادت ایک تیز نظر سے دیکھ کر فرمایا، پھر کیا، اگر کروایا ہے تو وہ کروانے والا خود ہی نہیں رہے گا، اور جس نے دوسرا اس کے ساتھ ہے وہ اندھا ہو جائے گا۔ وہ اندھا ہو گیا، وہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا ماضی کا صیغہ تھا جو گزشتہ زمانے میں وقوع کی اطلاع دے رہا تھا، حالانکہ جادو کرانے والا صادق علی بالکل تندرست اور سالم الاعضاء تھا، البتہ دوسرے کی ایک آنکھ نہ تھی۔ تو بیٹی نے کہا، ابا، اندھا اس کی تو ایک آنکھ ہے۔ کہا، اگر ہے تو وہ بھی گئی۔ یہ کہنا تھا، تھوڑی ہی دن دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ایک تو مر گیا جس کو کہا تھا ختم، یہ تو گیا، اور دوسرا جس کو کہا تھا اندھا اس کی ایک تھی وہ بھی گئی۔ یہ تصرف ہے شیخ کا، یہ بزرگ ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ آئیے ذرا یہ قصہ جو اپنے بزرگ کی شان میں بیان کیا ہے، ذرا اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ کے تولو۔ اللہ کے پیارے حبیب ہیں، احد کا میدان ہے، گڑھے میں گر جاتے ہیں، ماتھا مبارک پھٹ جاتا ہے، فوراً زبان سے جملہ نکلتا ہے، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا؟ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب، امام کائنات محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، یہ فلاح کیسے پائیں گے؟ یعنی یہ فلاح نہیں پا سکتے، کیوں؟ انہوں نے تو نبی کا ماتھا پھاڑا ہے۔ قرآن اتر آتا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی تیرا اختیار ہی نہیں ہے، میں چاہے ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کروں، انہوں نے تجھ پہ ظلم کیا ہے۔ نبی تو کہے جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑا، یہ فلا کیسے پائیں گے؟ اور قرآن فوراً ٹوک دیتا ہے، اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے، تیرا کنٹرول نہیں ہے، تیرا بس نہیں ہے، میں چاہوں تو ان کو عذاب دے ڈالوں اور چاہوں ان کو معاف کر کے تیرا مرید بنا دوں۔ احد کی جنگ کا پاسا کس نے پلٹا تھا؟ خالد ابن ولید نے، درے سے وہی آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اور نبی کیا کہہ رہے تھے؟ جنہوں نے میرا ماتھا پھاڑنے کا سبب تو یہی بنے نا، تو نبی نے کیا کہا؟ یہ فلا نہیں پا سکتے۔ اور اللہ نے اسی خالد کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا؟ وہ نبی کے عظیم و شان صحابی بنے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے نہ ہو، اپنے بزرگ کو وہ شان دی ہے کہ رشید احمد نے کہا بس یہ تو گیا، فوراً ہی مر گیا، دوسرا اندھا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی گئی۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو لے جا کر ظالم شہید کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ حدیث کے مطابق کئی دن تک فجر کی نماز کے میں آخری رکعت میں قنوت نازلہ کرتے ہیں، ان کے لیے بدعائیں کرتے ہیں، لیکن مالک روک دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، یہ آپ کا مقام نہیں، بلکہ مختار کل اس دنیا میں تصرف کرنے والی ذات ایک عرش والے رب کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ جس کو ہدایت دینا چاہے، وہ جس کو برباد کرنا چاہے، وہ جس کو شفا دینا چاہے، وہ جس پہ جو چاہے کر گزرے۔ یہ کسی بزرگ کا شان، کسی کا یہ کام نہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے ادا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہم عطا فرما دے، اللہ توحید کی ایسی قوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، جب شرک ہمارے سامنے آئے، وہ اپنوں کا آئے یا پرائے کا آئے، وہ چھوٹے کا آئے یا بڑے کا آئے، وہ شرک کا جملہ اس کا آئے جس کا معاشرے میں بہت بلند نام ہے، یا کوئی غیر معروف آدمی ہو، جب کسی کی بات اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہو، اللہ ایمان کی وہ قوت دے دے، جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ فتوی علی کے نہیں، اگر وہ دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ ہم بھی ہر خلاف شریعت بات کو سن کر یہ نہ کہیں بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کی بات ہے، کہیں نہیں یہ بات ٹکراتی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان سے، اور نبی کے فرمان سے جس کی بات ٹکرا جائے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، یہ امت اسلام، یہ امت قرآن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کی دلدل کے اندر، گمراہی کے سمندر کے اندر غرق ہو رہی ہے، اور اس کے بربادی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ کہ توحید اس امت سے جدا ہو چکی ہے، شرکیہ عقیدے، بزرگوں کی عقیدت کے نام پر، بزرگوں کے احترام کے نام پر اس امت کے اندر شیطان نے داخل کر دیے ہیں، اور جس قوم کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے نہ انہیں امن ملتا ہے نہ انہیں ہدایت ملتی ہے. قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو اللہ پر ایمان لے آئے پھر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں، ظلم عظیم شرک اکبر نہ کریں، ان کے لیے امن ہے اور انہی کے لیے ہدایت ہے. تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، جہاں سے بات ختم کی وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ صفحہ 234 ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمن صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا، صبح طلوع ہو چکی تھی، ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری، ماموں صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے، وضو کیا، دو سنتیں پڑھی. جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب قریب سب اتر کھڑے ہوئے، جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے. کئی صفوں کی جماعت پلیٹ فارم پر نہایت وقار اطمینان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی. بیسیوں نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہنسنے اور کہہ کے مارنے لگے، لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے. تشویش و اضطراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا. خدا کی شان ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر ٹرین چیخ رہی ہے، مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی، یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے. امام ربانی کا ماں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراً چل دی اور 15 منٹ کا وقفہ ہوا. یہ حضرت کی کرامت حسی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے. اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں، ٹرین جانے لگی ہے اور کرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی، ان کا تصرف اتنا ہے، ان کا کنٹرول اتنا ہے، جس کو چاہے جس مرضی رنگ کے اندر، جس کو چاہے جس طرح مرضی ان پر حاوی ہو جائے، وہ ٹرین کھڑی رہی. یہ آپ کرامت حسی کا نام دے رہے ہو. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں. فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ لیتا. حضرت کی کرامت حسی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی، انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے، بلکہ دوران نماز اس کاٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعنت کرے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو. جنگ کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت پہ وقت گزر رہا، آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں، اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا. یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے، اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں، یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا، تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے، آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا نہ اپنے تصرف سے دوران نماز کاٹنے والے اس جانور کو دور رکھا. صفحہ 245 میں بلا تبصرہ ہم ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو آگے چلاتے ہیں. یہ حج حضرت امام ربانی کا آخری حج تھا، اس کے بعد آپ کو سفر حج کے اتفاق نہیں ہوا. تعلیم کے اندر مشغول ہو گئے، ظاہری تدریس کے ساتھ ساتھ علم باطنی کی تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رہا، بلکہ دن بدن بڑھتا رہا. اب ظاہری تعلیم تو یہی قرآن حدیث، یہ ظاہری تعلیم ہے، لیکن علم باطنی، باطن کا علم جسے ان کی زبان کے اندر صوفیاء کا علم کہا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود نہیں ہے. قرآن بھی اس سے خالی ہے، حدیث بھی اس سے خالی ہے. یہ صوفیاء کے اپنے بنائے ہوئے ذرائع ہیں اور اپنا بنایا ہوا عقائد ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. کہتے ہیں اس کے اندر آپ بڑھتے گئے, آپ کے روحانی رفیق قاسم العلوم کی روحانی اولاد بھی آپ کی تربیت میں آ چکی, بلکہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور خواب یہ تھا کہ میں مولوی محمد قاسم کو میں نے خواب میں دیکھا, نانوتوی صاحب کو, کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. رشید احمد گنگوہی صاحب کا نکاح قاسم نانوتوی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور وہ دلہن کی صورت میں پوری سج دھج کے حضرت کے غرفہ میں تشریف لا چکے. خیر ان کو مبارک ہو مرد کا مرد سے نکاح. یہ صفحہ 251 ہے. 251 پر فرماتے ہیں, ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت پہنچے. اس جلسے میں مولوی محمد حسین صاحب الہ‌آبادی بھی موجود تھے. وہ آخر زمانہ میں مولوی صاحب کا رنگ بدل گیا تھا, مضامین اور سماع کی طرف جھک گئے تھے. انتقال بھی بحالت سماع اجمیر کے عرس میں ہوا, لیکن حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوہی کے مدہ اور کمال ولایت کے قائل عمر بھر رہے. اب آخری عمر میں ان کا رنگ بدل گیا, سماع کی طرف جھک گئے اور مضامین میں عرس میں شامل ہوتے رہے. موت بھی عرس پر واقع ہوئی, اس کے باوجود وہ ان کے اولیاء اللہ میں شامل ہیں. تو لڑائی ختم ہوگی نا دیوبندی بریلوی کی, دونوں بھائی بن گئے. وہ بھی عرس میں آتا ہے, یہ بھی عرس میں آتے ہیں. اگر اسلام کی سٹیٹ ہو, اگر اسلام کی حکومت ہو, قرآن و حدیث کی تعلیم کو نافذ کیا جائے, تو یہ پکی قبریں, یہ بنے ہوئے دربار, یہ اجتماع, یہ سارے حرام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, حضرت علی کو کھدال دی اور کہا جائیے ہر پکی قبر کو توڑ دیجئے, ہر تصویر کو مٹا دیجئے, ہر بت کو صاف کر دیجئے. قبروں پر اجتماع, قبروں پہ عرس, قبروں پر میلے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. لیکن ان کے ہاں اولیاء اللہ ولایت کا مقام پاتے ہیں, اور ولایت کا مقام ان کو انہی قبروں سے سماع کی حالت میں ملتا ہے, اور وہ ان قبروں پہ جا کر عرس میں شامل ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے کہا, لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر پہ عرس نہ لگانا, میلہ نہ لگانا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا, تو پھر وہ کون سی ذات ہے, وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر پر میلہ بھی لگے, عرس بھی لگے, اور علماء وہاں پر جائیں بھی صحیح, سماع کے اندر شریک بھی ہوں, حالت سماع میں اس شرک کے مرکز میں موت ہو, اور اس کے باوجود وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی کہلائیں. تصوف کے بارے میں تذکرۃ الرشید صفحہ 2 جلد 2 میں فرماتے ہیں, تصوف اصل ایمان ہے, کوئی زائد شے نہیں, یہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدعی ہے, اصل سلوک ہے, بشرطی کہ اس کی اصلیت اور حلاوت دل کو نصیب ہو جائے. یہی شریعت جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عالم کو سکھائی, اصل درویشی اور طریقت ہے. اب تصوف اصل ایمان ہے, ایمان تو ملتا ہے قرآن سے اور حدیث سے, لیکن تصوف کے تمام عقیدے, تصوف کا سارا نظریہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. تصوف کا صرف ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں, وحدت الوجود. یہ تمام صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے, اس کے لیے وہ جھوٹی من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں, کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے پھر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, تو اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے روپ میں ہے. اس لیے مولانا ذکریہ صاحب فرماتے ہیں, اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. اب یہ اصل ایمان ہے, یہ تو اصل کفر ہے. اس لیے ابن عربی کہا کرتا تھا, العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف, بندہ خدا ہے, خدا بندہ ہے, بندہ اللہ ہے, اللہ بندہ ہے, مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے. ان قلت عبد, اگر میں یہ کہوں کہ شریعت بندے کے لیے آئی ہے, فذاک رب, بندہ تو رب ہے. ان قلت رب, اگر یہ کہوں شریعت رب کے لیے آئی ہے, تو رب کو شریعت کی کیا ضرورت ہے. یہ ایمان اگر تصوف ہے تو قرآن کی کس آیات سے ثابت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت. اللہ کے نبی نے تو دین کا ایک ایک مسئلہ اپنے صحابہ کو سکھایا, یاد کروایا, بعض مسائل صحابہ کو لکھوائے, اور صحابہ نبی کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. اگر یہ تصوف کے عقیدے ایمان کے عقیدے ہیں, تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں یہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ صوفیہ کا وہ دجل ہے جو انہوں نے کہیں ہندوؤں سے لیا, کہیں شیعوں سے لیا, کہیں کسی سے لیا, کہیں کسی سے لیا, اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پیش کر دیا. یہ وہی عقیدے ہیں, وحدت الوجود کا عقیدہ, ہر کنکر میں شنکر, جو ہندوؤں کے ہاں ہے, پھینک کنکر نکلے شنکر, یہ وہی عقیدے ہیں جو عبداللہ ابن سبا یہودی کے پاس تھے، جس نے کہا تھا کہ علی علی نہیں بلکہ علی الہ ہے، حقیقت میں علی اللہ اس کے اندر حلول کر چکا ہے اور یہ اللہ کے روپ میں دنیا پہ آیا ہے۔ یہی وہ کفر کا عقیدہ ہے جو ابن سبا کے پاس تھا، یہی کفر کا عقیدہ ہندوؤں کے پاس ہے، اور آج یہی کفر کا عقیدہ اسلام کے لیبل میں چھپا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اصل ایمان ہے۔ تصوف اصل کفر ہے جس میں اللہ کی ایسی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ تو تین الہ ماننے والوں کا انکار کرتا ہے، رد کرتا ہے، ان کے کفر کا اعلان کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے، یا تین میں سے ایک ہے، یا تینوں مل کے ایک ہے، یا ایک تین ہے۔ وہ مالک جو تین ایک کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے ان کے کافر ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس مالک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، مسجد میں بھی تو، مندر میں بھی تو، میں خانے میں بھی تو، ہر چیز ہی اللہ کا روپ۔ العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف، بندہ خدا خدا بندہ۔ اسی لیے رشید احمد گنگوہی صاحب کے استاد امداد اللہ مہاجر مکی شمام امدادیہ میں لکھتے ہیں، بندہ وجود ظاہری سے پہلے خود خدا تھا، ظاہر بندہ باطن خدا۔ یہ تمام صوفیہ، وہ صوفیہ بریلوی ہو یا صوفیہ دیوبند ہو، تمام کا یہ عقیدہ ہے۔ اور رشید احمد گنگوہی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تصوف کی تعلیم ایمان ہے اور حقیقت ایمان ہے۔ صفحہ 7 پر آئیے ذرا علم غیب کے دعووں کو سنیے۔ ایک بار آپ خود فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بوجھ ڈالنا گوارا نہ کیا۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی زیارت کے لیے گئے تو ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ کھانا حضرت کے گھر سے کھایا جائے۔ آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا دشوار بھی ہے اور ناگوار بھی، حضرت سے اجازت چاہی۔ حضرت نے اجازت نہ دی اور فرمایا ابھی چند روز ٹھہرو۔ میں خاموش ہو گیا، قیام کا قصد تو کر لیا مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اعلیٰ حضرت مکان سے تشریف لے جانے لگے تو میرے وسوسے پر مطلع ہو کر فرمانے لگے، یہ میرے دل کی سوچ ہے، میں نے دل میں سوچا کہ حضرت کے کہنے پر رک تو جاتا ہوں لیکن کھانا کسی ہوٹل سے باہر سے کھایا کروں گا۔ دل کی سوچ ہے، زبان پہ نہیں آئی، کسی کو کہا نہیں، ابھی دل ہی دل کے اندر یہ وسوسہ ہے کہ حضرت نے فوراً دل کے وسوسے کو پہچان لیا اور فوراً کہنے لگے میاں رشید احمد کھانے کی فکر نہ کرنا، کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالی ایسے نہیں ہے کہ تمہیں غیب کا علم دے دے، غیب پر تمہیں آگاہ کر دے، لیکن یہاں تو علماء دیوبند کے یہ سرتاج دونوں کے دونوں کبار علماء دیوبند میں سے ہیں، ایک کہتا ہے میرے دل کے اندر صرف وسوسہ آیا اور اعلیٰ حضرت نے فوراً اس وسوسے پر مطلع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہیں، لا تعداد اس طرح کے قصص ہیں، اس طرح کے معاملات اور واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، زہر سے بھرا ہوا کھانا ہے، اللہ کے نبی اس یہودیہ کے دل کے اوپر، دل پر گزرنے والے پروگرام پر اللہ کے نبی کو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، آپ نے قطر نہیں سوچا، آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا۔ جو طاقت، جو قدرت، جو علم غیب حضرت امداد اللہ کے پاس ہے، اس کا عشر عشیر بھی رسول اللہ کے پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ زہریلا کھانا دے رہی ہے، آپ کھا رہے ہیں، عائشہ پر تہمت لگ رہی ہے، ابن حجر کہتے ہیں 49 دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں، کبھی اس صحابی سے پوچھتے ہیں۔ اب یہ صرف اگر بریلوی کہے کہ رسول اللہ عالم الغیب ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ مشرک ہے، اور اگر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو کہا جائے یہ عالم الغیب ہے تو یہ ان کی شان اور یہ ان کی کرامت ہے۔ حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ علم غیب اللہ مالک کی صفت ہے، جب بھی اس صفت کو غیروں میں بانٹا جاتا ہے انسان ایمان سے ہاتھ کو دھو بیٹھتا ہے، وہ چاہے رسول اللہ کو دی جائے یا چاہے وہ کسی اور مولوی صاحب کو دی جائے۔ صفحہ 13 تذکرۃ الرشید حصہ 2، حضرت جنید بغدادی کے پاس کوئی شخص 20 سال تک رہا، اب ان کی حکایت بیان کرتے ہیں سنیے۔ اور ایک روز عرض کیا کہ حضرت اتنی مدت میں مجھے تو آپ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ شخص اپنی قوم کا سردار اور برادری میں ممتاز تھا، آپ سمجھ گئے کہ اس کے دل میں ابھی بڑائی ہے فرمایا اچھا یہ بات یوں کرو، اخروٹوں کا ایک ٹوکرا بھر کر خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ جاؤ اور پکارو، جو شخص میرے سر پہ ایک جوتا مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، جو دو مارے گا اس کو دو دوں گا، اسی طرح زیادہ کرتے جاؤ، اور جب اخروٹوں کا ٹوکرا خالی ہو جائے تو میرے پاس آؤ۔ اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت یہ کام تو مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ بغدادی صاحب نے فرمایا یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ اگر 70 برس کا کافر اس کو ایک مرتبہ صدق دل سے پڑھ لے تو واللہ مومن ہو جائے، مگر تو اس وقت اس کلمے کے پڑھنے سے کافر طریقت ہو گیا، جا نکل جا، مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب کافر شریعت تو سمجھ آتا ہے کہ قرآن حدیث کا منکر ہے تو یہ کافر شریعت ہے، لیکن کافر طریقت کہ ویسے تو مسلمان ہے تو لیکن طریقت کے اندر تو کافر ہو گیا، یہ طریقت کون سا دین ہے، یہ کون سا علم ہے؟ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا مالک نے، جبرائیل کے ذریعے قرآن آیا، حدیث آئی، یہ تو شریعت کا علم ہے۔ اب طریقت کا علم، جس کے یہ پیر کے مرید کافر ہوئے، وہ طریقت کا علم کیا ہے؟ حقیقت میں یہی وہ شیطان نے دروازہ کھولا کہ امت کے اندر تفریق کر دی کہ قرآن و حدیث پڑھانے والے ظاہری علم شریعت پڑھا رہے ہیں اور ہم صوفیہ کرام باطنی علم پڑھاتے ہیں، اور یہ باطنی علم یہ طریقت کا علم ہے، شریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے۔ شریعت میں نماز روزہ ہے، لیکن جب صوفیہ ترقی کرتے کرتے بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر طریقت کے اندر ان سے نماز روزے کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ دین کا علم ہے، اگر یہ قرآن کا علم ہے، اگر یہ حدیث کا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں دیا؟ اگر صحابہ کو یہ علم دیا ہوتا، حدیثوں میں محفوظ ہوتا، اور حدیثیں اس علم سے خالی ہیں، بلکہ یہ علم یہودیوں سے لیا گیا، یہ علم عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور وہ یہودی حضرت علی کی شان میں ایسا غلو کرتا تھا کہ علی اب اللہ کی صورت میں زمین پہ آئے ہیں، یہ علم ہندوؤں سے لیا گیا، فلسفے سے لیا گیا، اور اس کو مسلمانوں پر اسلام کا سٹیکر لگا کر پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تصوف کا علم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، اس میں اب ہر چیز اشرف علی تھانوی صاحب، اللہ اکبر۔ امداد المشتاق اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک صوفی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اگر ہر چیز ہی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، تو یہ ایک پلیٹ کے اندر گندگی ہے، ایک پلیٹ میں حلوہ ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ اس نے بشکل خنزیر گندگی کھا لی، گوں کھا لیا، اور بشکل انسان حلوہ کھا لیا، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ اسی میں لکھتے ہیں کہ ہاتھی بین ہاتھی کے اوپر سوار تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہاتھی مست ہے، آگے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو۔ تو ایک صوفی آگے آ کر کہنے لگا یہ طریقت کا علم رکھنے والا، اور کیا کہا کہ جناب اچھا اس ہاتھی سے بچ جاؤں؟ ارے جو وہ ہے وہ میں ہوں، وہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ۔ اس طریقت کا علم رکھنے والوں نے پھر قرآن و حدیث میں چھڑیے چلائی، رسول اللہ کی توہین کی۔ واللہ علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر رسول اللہ پر وہ تیر چلاتے ہیں جو ڈنمارک والے خبیث نہ چلا سکے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نظر زید کی جوڑوں پر پڑ گئی، زید کی بیوی پر پڑ گئی، آپ حالت سکر میں تھے، جو ہی آپ کی نظر اس عورت پہ پڑی، زید پر حرام ہو گئی، آپ پر حلال ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی توہین، ان طریقت کا علم رکھنے والوں نے توحید کی توہین کی، اللہ کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور بے بہا مقامات پر اسی طریقت کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی حملہ کرتے رہے۔ آئیے سنیے، یہ صفحہ 16 ہے، تذکرۃ الرشید حصہ 2 ہے، امام ربانی کی ذات مقدس عطر غلاب کی طرح پورے عالم کو مہکا رہی تھی۔ احتمال خطا، اب الفاظوں پہ غور کرنا، احتمال خطا اور امکان ذلت کے درجے میں یقیناً آپ بشر تھے، مگر ہادی اور رہبر عالم ہونے کی حیثیت سے چونکہ آپ اس بے لوس مسند پر بٹھائے گئے تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اس لیے آپ کے قدم قدم پر حق تعالی کی جانب سے نگرانی و نگہبانی ہوتی تھی۔ رشید احمد گنگوہی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ پر بیٹھے تھے، اب اللہ عز و جل کی طرف سے رشید احمد گنگوہی صاحب کی ہر قدم قدم پر نگرانی اور نگہبانی ہوتی تھی، آپ اولیاء اللہ کے اس اعلیٰ طبقہ میں رکن اعظم بن کر داخل ہوئے تھے، جن کی اقوال و افعال اور قلب و جوارے کی ہر زمانے میں حفاظت کی گئی۔ اللہ نے ان ولیوں کی، ان کے اعمال کی، ان کے اقوال کی، ان کے دلی معاملات کی حفاظت کی، اور جن کی زبان اور اعضاء بدن کو تائید اور توفیق خداوندی نے مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا۔ یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اور وہ دجال خبیث قادیانی، اس کا جرم ان الفاظوں میں آ کر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس سے بڑھ کر دعوے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی تربیت اور کفالت میں رکھا۔ آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغی الفاظ زبانیں فیض ترجمان سے فرمائے، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ اب آئیے ذرا اس پورے پیراگراف کے ایک ایک جملے پہ غور کریں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نگرانی کی۔ آپ تھے تو بشر، لیکن ہر قدم پہ آپ کے عمل، آپ کا قول، آپ کے دل پہ آنے والے خیالات، ہر چیز کی اللہ نے ایسی نگرانی کی، کیونکہ آپ سے مخلوق کی ہدایت کا کام لینا تھا۔ یہ نگرانی اللہ نے ابو بکر کی کیوں نہیں کی؟ یہ نگرانی اللہ نے عمر ابن خطاب کی کیوں نہیں کی؟ کہ عمر ابن خطاب فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد اس فتوے سے رجوع کر لیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب تو اپنے اس فتوے کے بعد حق مہر کا انہوں نے فتویٰ دیا، بڑھیا نے آ کے آپ کو ٹوکا، اور آپ نے فوراً کہا بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر غلط کہتا ہے، بڑھیا جو کہتی ہے وہ دلیل سے کہتی ہے، اور عمر کی بات اس دلیل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے حج تمتع کے بارے میں فتویٰ دیا تو اپنا ہی بیٹا کہنے لگا میں حج تمتع کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو آپ کتنے ہی فتوے ہیں جو آپ نے صادر فرمائے اور پھر رجوع کیا۔ حضرت علی کے فتوے دیکھ کر ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ فتوے حضرت علی نے نہیں دیے، صحابہ کی قدم قدم پر اللہ نے حفاظت نہیں کی، وہ تو فتوہ دیتے ہیں اور حدیث علم ہونے کے بعد پھر رجوع بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں کہا کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی کی اللہ نے ہر قدم پہ حفاظت کی، نگرانی کی، اپنی تربیت میں رکھا، اپنی کفالت میں رکھا، اور پھر رشید احمد صاحب نے وہ نبوت میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے نبوی جملے کہے جو محمد رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہے تھے کہ واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ صحابی نبی کی بات لکھا کرتے تھے، ساتھیوں نے کہا تو ہر بات لکھتا ہے، پوچھ پوچھ کے لکھا کر، اگلے دن نہ لکھا۔ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا میرے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے، کہا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ یہی جملے سیم رشید احمد گنگوہی کہہ رہے ہیں، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں میں کچھ نہیں ہوں، مگر اس زمانے میں اگر کسی کو ہدایت اور نجات چاہیے تو صرف میرے پیچھے چلنے پر ملے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضہ خلافت کا پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک انچ دائیں بائیں ہوں، آگے پیچھے ہو جاؤں، میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ آخری صف کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، نیزے کو بلند کیا، کہا عمر اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے گا میں اس نیزے کی نوک سے تجھے سیدھا کر دوں گا۔ ان کی تو یہ کیفیت، ان کا تو یہ حال، لیکن یہاں اتنا کھلا دعویٰ ہے کہ اگر آج کسی کو ہدایت چاہیے تو اس کو صرف رشید احمد کے پیچھے چلنا پڑے گا تو ہدایت ملے گی، اگر اس کے پیچھے نہیں چلتا تو ہدایت تو موقوف ہو چکی ہے صرف میری اتباع پر۔ صفحہ 23 ہے، حصہ 2، تذکرۃ الرشید۔ چنانچہ حضرت اعلیٰ جناب حاجی امداد اللہ صاحب نے جو ایک بار حضرت مولانا کو لکھا کہ اپنا حال لکھیے، آپ ذکر کر رہے ہیں تربیت میں ہیں، اپنا حال لکھ کر بھیجیے، تو مولانا نے جواب میں یہ فقرہ لکھا کہ بندے کو مدح ظن، تعریف اور برائی، یہ یکساں ہو چکی ہے، اب کوئی میری تعریف کرے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے گالیاں دے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے بہت اظہار مسرت فرمایا کہ یہ اعلیٰ مرتبہ ولایت کا ہے، باوجود یہ کہ رشید احمد گنگوہی صاحب دریائے وحدت میں مستغرق تھے اور واردات غیبیہ قلب مبارک پر وارد ہوتے رہتے تھے. آپ دریائے وحدت میں، دریائے وحدت کہ پورا جہان وحدت ہے، ایک ہی ہے، یہ صورتیں مختلف ہیں، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ زمین ہے، یہ ستارے ہیں، اصل میں یہ سب وہی ہے. اسی لیے ان کے قبیلے کے بڑے بایزید بستامی نے اپنے گھر ایک بکرا باندھا ہوا تھا، اور جب وہ بکرا منمناتا تو اس کے کان میں جا کر کہتے لبیک جل شانو، نعوذ باللہ تعال اللہ عما یقولون، کہ اے بکرا تو اس وقت حقیقت میں اللہ کے روپ میں ہے، تیرے اندر بھی اللہ ہے، لبیک جل شانو، تو میرا رب ہے، بتا کیا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رشید احمد اسی دریائے وحدت میں، اسی وحدت الوجود کے عقیدے میں غرق ہو چکے تھے، اور غیب کی باتیں آپ کے دل پر آتی رہتی تھی. یہ غیب رسول اللہ پر کیوں نہیں آیا؟ یہی فجر کی نماز جس میں آپ کو بچھو کاٹا، اب چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے نا، آپ کے ہاتھ اور سجدے کے مقام پر چند فٹ کا فاصلہ ہے، لیکن نبی کو اتنا سا غیب بھی پتہ نہیں لگا کہ نیچے بچھو بیٹھا، اور ان کو سارے غیب پتہ لگ جاتے ہیں کہ مرید ابھی غرق ہونے لگا ہے، کندھا دے کے اس کے جہاز کو باہر نکال دیتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف، اور اس کے بدلے میں جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہمیں غیبی معاملات ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں، تو یہ بے بہا مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ پر تہمت لگی، آپ کو وہ غیب آپ کے دل پر وارد نہ ہوا، آپ تو وہی کے منتظر رہے، یہودیوں نے سوال کیے، آپ نے کہا کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، دنوں پہ دن گزر گئے، لیکن آپ پر وہ غیبی معاملات آپ کے دل پر وارد نہیں ہوئے. سوا 24 پر فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کی تجدید فرمائی اس آخری زمانہ میں، مدار ہدایت و ارشاد آپ کی ذات ہے، وہی نبوی، وہی نبوت پہ ڈاکے، وہی نبوی جملے کہ آپ کی آخری زمانہ میں ہدایت و ارشاد آپ کی ذات بابرکات، اس ہدایت کی مدار تھی، آپ پر موقوف تھا، جو آپ کے پیچھے چلا اس نے ہدایت پائی، اور جس نے آپ کا راستہ چھوڑا اس نے ہدایت نہیں پائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، میں جا رہا ہوں تمہیں دو چیزیں دے کر، قیامت کے آنے تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دو کو تھامے رکھنا، ان دو کو تھامے رکھا تو گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی. وہ دو میں ایک امداد اللہ مہاجر مکی اور دوسرا رشید احمد گنگوئی ہوگا. فرمایا کتاب اللہ، اگر تم نے ہدایت پر رہنا ہے ایک کتاب اللہ کو تھامے رکھنا، اور ایک سنت رسول اللہ کو تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر آپ رشید احمد گنگوئی کی ذات پر ہدایت اور ارشاد اس سے لیتے رہے، کہ کیونکہ یہ مدار ہے. احکر کو ایک بار بوقت حاضری سر ہند یہ امر دل پر وارد ہوا کہ حضرت قطب الارشاد ہیں، اور اس وقت سلوک طریقہ مرضیہ و مقبولہ رسول اللہ آپ کا طریقہ ہے، طریقت کے جو طریقے رسول اللہ نے سکھائے تھے، طریقت سلوک وہی صوفیہ کی ٹرمز، وہ جو رسول اللہ نے سکھائی تھی رسول اللہ کے طریقت کے وہ طریقے لے کر جناب رشید احمد گنگوہی صاحب اسی طریقوں کو آگے پھیلا رہے ہیں. اور یہ کہ آپ مجدد ہیں، میں نے اس وقت یہ خیال حافظ خلیل احمد سہارنپوری کو سنایا تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہدایت کی مدار ہے، پہلے بات نبی کے بعد کسی کی ذات، کسی کا قول، کسی کا عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہا ہے تو اس پر ہدایت نہیں مل سکتی. آپ تو رشید احمد کی بات کرتے ہو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں عمر ابن خطاب تورات کا ایک ورقہ لے کر پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں. ابو بکر آپ کے مزاج کو دیکھ کر حضرت عمر کو تنبیہ کرتے ہیں، اور حضرت عمر کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر راضی، آپ کے رسول ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تو مجھے چھوڑ کر اس کی ذات کے پیچھے چل پڑو، تم ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس کو بھی نجات میری تباہ کرنے پر ملے گی. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہیں، رشید احمد گنگوہی صاحب کی جو ذات تھی وہ آخری زمانے کے اندر ہدایت نجات ان تمام کا مدار صرف اسی بندے پر تھا. اور پھر تصوف کا وہ طریقہ جو نبوی طریقہ تھا، رشید احمد اسی طریقے کو لے کر چل رہے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، تصوف کا یہ طریقہ صحابہ سے شارٹ کٹ ہو کر، صحابہ سے بائی پاس ہو کر رشید احمد تک کیسے پہنچا؟ اگر یہ طریقہ صحابہ کا طریقہ، رسول اللہ نے صحابہ کو سکھایا، تو کس کتاب میں ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ اور اگر وہی دعویٰ کہ نہیں یہ سینہ بہ سینہ چلا ہے، تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاؤ گے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو وحی کی تھی، جو دین اتارا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پورا نہیں پہنچایا، بلکہ خاص لوگوں کو خاص باتیں دے دی، عام لوگوں کو عام باتیں دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر پورے مجمع کو مخاطب کر کے سوال کرتے ہیں، هل بلغت، کیا میں نے اللہ کے دین اور اسلام اور شریعت کی پوری تبلیغ کر دی؟ سارے مجمع نے بیک زبان کہا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا رب فشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، جو دین تو نے مجھے دیا تھا وہ پورا دین میں منتقل کر چکا ہوں. لیکن یہاں رسول اللہ کا ایک طریقت کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے جو صحابہ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا. صحابہ کی زندگی خالی ہے، اور صوفیاء کرام کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولیا. صفحہ 27 پر فرماتے ہیں ایک اس بارے میں کہ اگر مثلا قرآن سورت یا کوئی ایک پارا پڑھ کر چند اموات کو بخشا جائے تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے نزدیک راجہ یہ ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر ہر میت کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. ایک واقعہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے چند مردوں کو کچھ تلاوت وغیرہ کر کر ثواب پہنچایا. اموات میں سے بعض کو دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے ثواب نہیں پہنچاتے. میں نے کہا پہنچایا تو ہے. تو میت نے کہا ہاں ٹکڑا ٹکڑا ثواب پہنچایا ہے. اس سے تصدیق ہوگی اس بات کی کہ ثواب تقسیم ہو کر جاتا ہے. پہلی بات، ثواب پہچانے کا، بلٹی کرنے کا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے اس کے سارے عمل روک دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ، ایک عمل جو علم پڑھا کر گیا، اور تیسرا عمل ولد صالح یدعو له، نیک بیٹا جو اپنے بابا کے لیے، والدین کے لیے دعائیں کرتا رہے، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. قرآن پڑھ کر بخشوانا، قرآن خوانی کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، مان لیتے ہیں کہ آپ نے تقسیم کیا، ثواب بھیجا، پہنچ بھی گیا، یہ مردوں سے آپ کی ملاقات کون سے جہان میں ہوئی؟ آپ خود قبرستان میں گئے تھے، قبر کے اندر اترے تھے، یا وہ آپ کے گھر میں آئے تھے؟ مردہ تو دو ہی مقام پر ہے، یا علیین میں یا سجیین میں، یا جنت میں یا جہنم میں. جو جہنم میں ہے اس کو نکلنے کوئی نہیں دے گا، اور جو جنت میں ہے اس کو دنیا پہ آنے کی ضرورت. اموات سے ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کون سا مردہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء نے اکٹھے ہو کر اللہ مالک نے پوچھا شہیدوں سے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ تیرا دیا ہوا بہت کچھ ہے. انہوں نے پھر کہا، مالک نے پھر کہا، شہیدوں نے پھر کہا اللہ جنت میں بہت نعمتیں ہیں. اور جب تیسری بار کہا تو شہیدوں نے کہا اللہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم وہاں پر رہ کر پھر زندہ ہو کر پھر جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو جب شہید اللہ کے سامنے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کی یہ ڈیمانڈ قبول نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین کے اندر، جب اس ایک آدمی کو جو اپنے انبیاء کی مدد کے لیے آیا شہید کر دیا گیا، اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ توحید کے راستے میں ذبح ہونے کے بعد اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا. اللہ کا یہ بندہ آواز لگاتا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے. وہ تو واپس آ کر قوم کو نہیں بتاتا، لیکن یہاں مردوں سے اتنے رابطے چل رہے ہیں کہ وہ آ کر بتا دیتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا ثواب بھیجتے ہو، اکٹھا زیادہ ثواب کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ اکبر۔ صفحہ 28 پر بلکہ 27 پر لکھتے ہیں، آخر ایک رات جو تہجد کے لیے اٹھے، قریب میں کوئی چکی پیسنے والی یہ شعر پڑھ رہی تھی، یہ دیکھو ہم بلکہ گھاٹ پاٹ ڈوبے پتھر ترائیں۔ اس کو سن کر حالت متغیر ہو گئی اور وجد غالب ہو گیا، محتسب سے کہلا بھیجا کہ آپ اپنا احتساب جاری رکھیں، میں اپنے اختیار میں نہیں رہا، رک نہیں سکتا۔ محتسب جو آئے احاطہ خانقاہ میں گھستے ہی بے خود ہو گئے اور بعد افاقہ حضرت قطب العالم سے معذرت کی اور بیعت ہو کر صاحب احوال ہو گئے۔ اب ایک بندہ خانقاہ کی حدود میں داخل ہوا اور اس کا فوراً ساری زندگی کا معاملہ تبدیل ہو گیا، وہ صاحب احوال بھی ہو گئے، ان کی حالت بھی تبدیل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ، اتنی ان کا اتنا بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے اگر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں؟ احد کے میدان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہے پہنی، یہاں تو نگاہ کا کام تھا، زرہے کیوں پہنی، اسلحہ کیوں لیا؟ یہ صرف خانقاہ کے احاطے میں پہنچتے ہی انوار ان پہ ایسے غالب آئے کہ ان کی ساری زندگی تبدیل ہو گئی، اور یہ خود بھی صوفیاء کی فہرست میں شامل ہو گئے، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے سرحانے پر بیٹھے، اپنے کانوں کو چچا کے لبوں کے قریب کیا، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ لیکن چچا ابو جہل کے کہنے پر کہ کیا تو اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دے گا، اس نے کہا اموت علی دین عبد المطلب، میں نہیں مانتا، مرتا ہوں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ نبی منتیں کر رہے ہیں، نبی اس کے پاس بیٹھ رہے ہیں، اپنے کانوں کو لبوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کی نگاہ بھی ہے، نبی کا وجود بھی ہے، نبی کی ذات بھی ہے، نبی کی منتیں بھی ہیں، نبی کی دعائیں بھی ہیں، وہ ایک بندہ اتنی محنت کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ رہا، اور یہاں صرف خانقاہ میں داخل ہوتے ہی ان پر ایسا حال اور وجد غالب ہوا، طاری ہوا کہ ان کی ساری زندگی کی کیفیت بدل گئی۔ صفحہ 28 پر ہی لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات، خصوصاً سرور انبیاء خاتم الرسل علیہ السلام کا حیات النبی ہونا کنفرم ہے، مسلم ہے، اور آیت کریمہ انک میت وانہم میتون سے سب کا میت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں کچھ ایسی پر تاثیر تقریر فرمائی جو مشاہدہ اور سماع پر موقوف ہے، الفاظ اور مطلب بسبب دقت کے پوری طرح محفوظ نہیں رہا، مگر خلاصہ اس کا کچھ ایسا کہ موت سب کو شامل ہے، مگر انبیاء کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعالی و تقابل آفتاب وجود باری تعالیٰ سے اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اجزاء بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے، اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین حیات کی زندگی ہو جاتی ہے، بلکہ یہی خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنی کتاب المہند اور المفند میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے قبر کی وہ دنیاوی زندگی ہے، لا برزخی یا برزخی زندگی نہیں ہے، اور یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ ان کا تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین آیات ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، وہ امت کے حالات دیکھتے ہیں، کوئی آ کر روٹی مانگے روٹی دے دیتے ہیں، کوئی آ کر پیسے مانگے شرفیوں سے گود بھر دیتے ہیں، کوئی آ کر ہاتھ چومنا چاہے تو قبر پھاڑ کے باہر ہاتھ نکال دیتے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں تو پھر مجھے بتائیے حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، انہوں نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ فاطمہ کیوں روئی تھی؟ رسول اللہ نے اپنے قریب کیا، کچھ بات کہی، رونے لگ گئی۔ آپ تو زندہ رہنا تھا، صرف پردہ فرمانا تھا، صرف قبر میں جانا تھا، اس کے باوجود ساری حیات دنیاوی حیات تھی، برزخی حیات نہیں تھی۔ تو فاطمہ کے کان میں جب کچھ بات کہی کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کیوں روئی؟ کیوں غم کا اظہار کیا؟ کیوں پوچھا انس سے کہ انس تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈالی؟ یہ تو صرف ظاہری باتیں ہیں، یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے، حقیقت میں تو آپ کی حیات عین حیات ہے اور دنیاوی حیات ہے، لا برزخیہ، وہ برزخی حیات نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدے اور اگر یہ معاملات درست ہیں تو پھر صحابہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشری تھے. پھر عمر ابن خطاب کے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے تلوار نکالی، جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضا نے آ کر سمجھایا، قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات، جب یہ آیت پڑھی عمر کہتے ہیں میرا جسم، میرے جسم کا وزن میری ٹانگیں نہ سنبھال سکی اور زمین پہ گر گئے، اور کہا مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ فوت ہو گئے. یہ جو فہم، یہ جو عقیدہ کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کو علم نہ تھا، یہ عقیدہ ابو بکر و عمر کو علم نہ تھا. اس عقیدے کا علم علماء دیوبند کے پاس ہی پوچھا کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، روٹیاں بھی بانٹتے ہیں، شرفیاں بھی بانٹتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں یہ آیت سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے فوت ہو گئے. کرامت کے بارے میں صفحہ 33 میں سمجھاتے ہیں، ناظرین سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ولایت کی کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن میں جما لیں، کیونکہ یہی حسن باطنی جس کو تہذیب اخلاق یا اصلاح نفس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اصل طریقت ہے، اور اس کا حاصل ہو جانا وہ سچی معنوی کرامت ہے. اب کرامت حاصل کرنے کا طریقہ سنیے، وہ سچی معنوی کرامت ہے جس میں کفار کی تو ہستی کی کیا ہے، عام اہل اسلام بھی شریک اور ساجی نہیں بن سکتے، اسی کے اکتساب میں خون پسینہ ایک ہوتا ہے، سال ہا سال کے مجاہدے اور چلا کشیاں کرنی پڑتی ہیں. اس باطنی ترکیب میں فرق آ جانے کا نام روحانی بیماری ہے، جس کے معالجے کی نیت سے روحانی حاذق طبیبوں کی تلاش ہوتی ہے. برسوں ان کی کیمیا اثر نظر کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے. اب اس کرامت کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اس سچی معنوی کرامت کا، کہ مجاہدے کیے جائیں اور چلا کشیاں کی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے یہ معاملہ ثابت ہے؟ قرآن کی کس آیت سے یہ ثابت ہے؟ کس صحابی نے چلا کشیے کی اور سال ہر سال کے مجاہدے کیے؟ کسی ایک صحابی سے اس کا عمل ثابت کر دیجئے. اور پھر کتنا وہی عقیدہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اسی عقیدے کو پھر بیان کرتے ہیں کہ روحانی اصلاح کے لیے، روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیمیا اثر نظروں کے سامنے شفا بخش آستانے پر حاضر رہنا پڑتا ہے، پیروں کے سامنے جا کر بیٹھنا پڑتا ہے اور سال ہا سال ان پیروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ان کی کیمیا اثر نظر اپنے مریدوں پہ پڑتی ہے اور نظر پڑتے ہی انسان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. یہ جو پیروں کی نظروں میں کیمیا اثر ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیوں نہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار مکہ میں سے ایک ایک کو دعوت دے رہے، طائف کے سرداروں کے پاس پہنچے، ان کو دعوت دی، جو ان بزرگوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ جس پہ نظر ڈال دیتے ہیں اس کے سارے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو یہ کمال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور اپنی نظر کیوں نہ تھا؟ بلکہ اہل طائف کو دعوت دی، اہل طائف نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا اگر نہیں مانتے تو میرے اس پیغام کو ہی کم از کم چھپا کے رکھنا، میرے اس پیغام کو ہی لیک آؤٹ نہ کرنا. انہوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لیک آؤٹ کیا، بلکہ آپ پر نوجوان مسلط کیے جو آپ پر پتھر مارتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھوں میں، وہ نظر میں وہ کمال بالکل نہ رہا کہ ایک نظر ڈال کے کسی ایک کو ہی مسلمان کر لیتے. جس نظر کے کمال کے ساتھ یہ ایک لمحے میں اپنے مرید کو دیکھتے ہیں اور مرید کی ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. حقیقت وہی بات ہے کہ شیطان نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے راستہ ہی وہ اپنایا ہے، طریقہ ہی وہ اپنایا ہے کہ بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی بڑائی اور ان بزرگوں کے قصوں کو بیان کر کے لوگوں کے اندر ان کی ایسی دھاک بٹھائی ہے کہ اب اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ ان بزرگوں کے اندر عطا کر دی جاتی ہیں. یہ نظر ڈالتے ہیں، یہ نگاہ مرد مومن دیش سے دیکھتے ہیں تو ساروں کے دل ٹھیک ہو جاتے ہیں، روحانی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مالک تو اپنے نبی سے مخاطب ہوتا ہے، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ سارا کنٹرول و اختیار اللہ کا ہے. لیکن یہاں علم غیب کی صفت ہو، اختیار کی صفت ہو، تصرف کی صفت ہو، وہ اللہ سے چھینی جاتی ہے اور ان بزرگوں کو عطا کر دی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم صحیح سوچ عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان اور عقیدے پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم توحید کو سمجھنے والے ہوں شرک سے بیدار ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سنت کہا ہے حدیث نہیں کہی، تو یہ تفریق کیا ہے؟ سنت کب ثابت ہوتی ہے؟ کوئی عمل کب سنت بنتا ہے؟ جب آپ فرماتے ہیں تو آپ کا فرمانا کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث کی قسمیں ہیں، قولی حدیث، آپ کا فرمانا وہ مسلمانوں کے لیے، اب آپ نے فرمایا وفر اللحا داڑھیوں کو زیادہ کرو، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اس پہ عمل کریں گے تو سنت بن جائے گی۔ تو صرف یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے، دکانداری چلانے کے لیے یہ الفاظ کی بحث کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس چکر میں پڑھ کے ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں چلتے رہیں کہ جی سنت کہا ہے نا، تو حدیث تو آپ کو کتابوں سے مل جائے گی، سنت علماء کے پاس بیٹھنے سے ملے گی، ان کے ساتھ وقت لگانے سے ملے گی، جو ان کے طریقے ہیں اس پہ چلیں گے۔ حدیث کچھ اور چیز ہے، سنت کچھ اور چیز ہے، یہ صرف اپنی دکانداری چلانے کے لیے کہا جاتا ہے، وگرنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ سنت ثابت ہی تب ہوتی ہے جب آپ کی حدیث آتی۔ ان سے پوچھئے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، کیسے پتہ لگے گا یہ سنت ہے؟ فوراً کہیں گے بخاری میں آیا ہے، معف اللحا داڑھیوں کو معاف کر دو، کہا جو بخاری میں آیا وہ حدیث نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی مدینے والے صحابہ کا گروپ بنا کے مکہ بھیجا اور مکے والوں کو مدینے بلایا ہو اور مدینے والوں کو طائف بھیجا ہو، آپ نے جس صحابی کو بھیجا مستقل وہیں پر بھیجا، حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو مستقل وہیں پر بھیجا، کہا وہاں جائیے وہاں رہیے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے، جب یہ مان لیں تو رسالت کی دعوت دو، یہ مان لیں پھر نماز پھر روزہ پھر حج پھر زکاۃ، یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ نہیں کہ معاذ تین دن کے لیے نکلے یمن اور تین دن کے بعد وہاں سے آگے تو یمن والے مکے آگے مکے والے یمن چلے گئے، یہ جو سیر سپاٹے ہیں یہ کس حدیث سے ثابت ہیں؟ ٹھیک ہے آپ جائیے کسی علاقے میں تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں بیٹھ کے تبلیغ کیجئے، پھر سب سے بڑی بات یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے آنے جانے کا چکروں کا، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، سب سے بڑی بات آپ کے ہاتھ میں کیا ہے جس کی تبلیغ کر رہے ہو؟ فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، یہ تو شرک سے بھرا ہوا مجموعہ ہے۔ آپ قرآن حکیم کا ترجمہ لیجئے، پڑھائیے لوگوں کو، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلتے ہیں پڑھانے کے لیے، ہم بھی پڑھائیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھائیے پڑھائیے، جن کتابوں کو لے کر آپ چل رہے ہو یہ کتابیں تو مجموعہ ہے شرکی عقیدوں کا۔ اچھا یہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اجی اس کے اندر شرکیہ باتیں دو چار واقعات ہوں گے نا، باقی تو ساری آیات اور حدیث ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں زمزم کا کنواں اس سے پیارا کوئی اور پانی ہے؟ زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے، زمزم کے کنویں میں ایک کتا مر جائے اور اس کونے میں چھوٹا سا کتا مرا پڑا ہے، آپ اس کونے سے پانی پیتے رہو گے؟ کہو گے پہلے اس کو نکالو، اس کو باہر نکالو پھر یہاں سے پانی پیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ گندگی آ گئی تو سارے پانی سے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو، ہاتھ روک لیتے ہو۔ جب کسی کے عقیدے میں ایک ذرے کے برابر شرک آ جائے یا کسی کتاب میں ایک شرکیہ واقعہ آ جائے اور اس کی توحید شک میں پڑ جائے، شرک میں تبدیل ہو جائے، اس کے سارے معاملات اللہ کے ہاں قبولیت کے معاملے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لا یغفر ان یشرک بھی، فضائل اعمال کی بربادی کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ کہتے ہیں شیخ نے نہیں لکھا, شیخ نے حوالہ دیا اس کتاب کا, تم کو جا کے کہو. کہتے ہیں کہ وہ جو قبر سے ہاتھ نکلا تھا اس کو 90,000 کے مجمع نے دیکھا تھا, تو کہتے ہیں وہ شیخ نے نہیں لکھا بلکہ شیخ نے تو کسی اور کتاب سے نقل کیا ہے, اس کے موافق ہوئے تو نقل کیا ہے نا, یا اس کی مخالفت میں نقل کیا ہے کہ اس نے یہ غلط لکھا ہے. نہیں, ان کو تو ہم بولیں سو بولیں, آپ نے جو لکھا ہے تو اس کو پسند کر کے لکھا ہے, بطور اچھی بات لکھا ہے یا اس کو غلط بات سمجھ کے لکھا ہے؟ یا تو لکھتے نا کہ یہ بات یہ عقیدے سے ثابت نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, ہم نے تو ویسے فلاں کتاب سے نقل کیا, پھر تو ہم مانتے. آپ تو اس کو اپنی تائید میں لائے ہو, بلکہ وہ جو واقعہ لکھا ہے کہ ہم قبر پہ گئے, کچھ لوگ اونٹ پہ سوار ہو کر گئے اور وہ قبر والا اونٹ والے کے خواب میں آیا, اس نے اونٹ ذبح کیا, سودا ہونے کے بعد قبر سے نکلا, صاحب قبر اٹھا, اونٹ ذبح کیا, صبح ہم نے سارا اونٹ کھایا پیا پکایا بانٹا, واپس جا رہے تھے, سامنے سے آ رہا تھا کوئی بندہ, تم میں سے فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا کوئی چیز سنے قبر والے کو بیچی ہے؟ کہا خواب میں اونٹ بیچا تھا. کہا اس کے بدلے میں یہ اونٹ لے لے. اس کے بعد اب حاشیہ لکھتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا نہیں بھیج رہے. تو واقعات انہوں نے جو جہاں سے نقل کیے ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق تھے تو نقل کیے ہیں, عقیدے کے خلاف ہو تو کوئی نقل نہیں کرتا. وہ اس لیے دوسری کتاب پڑھتے ہیں کہ اگر آپ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کو عربی میں ٹرانسلیشن کر دو گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا یہاں سے. اس اصل جو کتابیں جو آپ کی دعوت کا اصل مرکز ہیں, اگر یہ کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہو جائیں تو یہاں تو جو یہاں کے جو فقیر ہیں وہ بھی توحید سمجھتے ہیں, یہاں کے جو بھکاری فقیر ہیں. میں ابھی مدینہ جا رہا تھا پچھلے دنوں گاڑی پہ, تو ایک محطے پر میں نے گاڑی روکی بنزین کے لیے, تو ایک فقیر میرے پاس آیا. اب اس کا انداز سنیے, کہتا آچینی نما آچاک اللہ, فقیر بھکاری. ہمارے آتے نظر اللہ نیاز حسین بری امام کے نام کا, خواجہ کے نام کا, چادر کے نام کا, فلاں کے نام کا فلاں. اس نے آتے ہی بغیر لگی لپٹی کے دو ٹوک, آچینی نما آچاک اللہ, اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے اس میں سے مجھے بھی دے. یہ تو فقیر بھی توحید کو جاننے والے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے عقیدوں میں کیا ہے. میں خود رائمنڈ گیا اور میں نے کئی عربوں سے وہاں مل کے جب ان کی حقیقت بیان کی, اور ہم نے عربی میں اس کی بڑے بھائی نے کتاب لکھی ہے جماعت تبلیغ فی شبہ القارہ ہندیہ, ڈاکٹر سید طالب الرحمان صاحب اللہ نے وہ کتابیں ہم نے دی, تو کئی لوگ ان کو چھوڑ کے نکلے کہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں. ہم تو ان کو ریاض کا ایک, جہاں میں رہتا ہوں سلئی کا ایک نوجوان مجھے رائمنڈ میں ملا, میں نے اس کو بتایا کہ ان کے تو یہ یقین ہے, واللہ ما ندری, ہم تو نہیں جانتے, ہم تو ان کو دین کی تبلیغ کی جماعت سمجھ کر آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب عرب جاتے ہیں ان کو ریاض الصالحین پکڑا دی جاتی ہے تاکہ ان کا گندا پتہ لگے. اگر یہاں کے فقیر بھی جائے, ان پڑھ جاہل بھی جائے, اور وہ جب اس کتاب میں پڑھے گا نا اللہ اور میں ایک ہی چیز ہوں, تو اسی وقت کفر کا فتویٰ لگا کے واپس بھاگے گا. پشتوں میں فضائل اعمال فضائل صدقات پشتوں میں ہیں, اردو میں ہیں, ہندی میں ہیں, سندھی میں ہیں, عربی میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ ہونے کو آپ کی مہربانی خرچہ ہم دیں گے, آپ عربی میں ترجمہ کر دو. ٹھیک ہے, یہ عربوں میں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا, جو ان کے بچے بچے توحید پڑھتے ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, امام سعود رحمۃ اللہ علیہ, ان کی محنتوں سے یہاں اتنا انقلاب آیا ہے کہ ان کے الف بے پڑھنے جو جاتا ہے وہ پہلے دن سے توحید سیکھتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا, اور جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تبلیغی جماعت کے نام سے, تو ریاض کے اندر ایک تبلیغی ہمیں ملا انڈیا کا تھا, بڑے بھائی اور ہم دونوں ہی تھے, کہنے لگا واللہ اگر آپ انڈیا میں ہو تو میں قتل کر دوں آپ کو. بھائی نے کہا بھائی بات کیا, کہا آپ نے یہ لکھنی تھی تو اردو میں لکھ دیتے, عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں تو لکھی اس لیے کہ تمہارا چہرہ ننگا ہو جائے ان کے سامنے. جزاکم اللہ خیر. تو اب وہ جو ہے سارا جو ہے لوگوں کو ای میل کر کے پھیلا جا رہا ہے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ ان بار ان کو طالبی سے جو ہے ریاض میں ایک تسجیلات ہے منہاج السنہ کے نام سے، انہوں نے کیسٹ نکالی ہے علماء کے جماعت و تبلیغ کے بارے میں، جتنے فتوے ہیں وہ اس کیسٹ میں انہوں نے ریکارڈ کر کے، شیخ البانی کے، شیخ ابن باز کے، ابتدا میں شیخ ابن باز نے ان کے ساتھ نکلنے کی اجازت دی ہے، ان کی تعریف کی ہے، لیکن جب شیخ ابن باز تک معاملہ پہنچا، کیونکہ معاملہ تو وہی ہے نا کہ ان کا تو سارا گند جو ہے وہ اردو میں ہے، عربی میں تو ہے نہیں، جب شیخ ابن باز کو بتایا گیا، پہنچایا گیا کہ ان کی عقیدوں، ان کی کتابوں میں یہ یہ کفریہ عقیدے ہیں، تو ہمارے پاس جو وہ کیسٹ ہے ریاض کی اس تسجیلات سے جاری ہوئی ہوئی، اس کے اندر باقاعدہ شیخ کا فتویٰ ہے، شیخ پوچھتے ہیں کیا انعام الحسن حی ہے، زندہ ہے؟ کہا گیا ہاں زندہ ہے، کہا ان کے ساتھ نہ نکلو، کیونکہ شیخ نے ان کو جو خطوط لکھے اس میں یہ بھی، انعام الحسن آیا مکے میں اور شیخ سے اس کی ملاقات ہوئی شیخ ابن باز کی، اور شیخ ابن باز نے اسے کہا کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ یہ گند ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہم اس کو نکال دیں گے، پھر شیخ نے آخری فتویٰ جو دیا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ کتابیں ویسی کی ویسی ہیں اور نیا ایڈیشن نہیں آیا، اس شرکیہ واقعات کو نہیں نکالا گیا، لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے، یہ شیخ ابن باز کی زندگی کے آخری فتویٰ میں سے ہے، ہمارے پاس موجود ہے اس کی کیسٹ عربی زبان میں، اور شیخ کی باقاعدہ آواز ہے لا تخرج معه، نہ نکلو ان کے ساتھ۔